עמוד 178, יחידה 22. لماذا قال دان ليس بعد؟ מדוע דן אמר עוד לא? מחר, חשבה דינה, מחר אקום מוקדם. אבוא למשרד, אשב על יד השולחן, כאשר דן יבוא, אשאל אותו, מה חשבת כאשר אמרת עוד לא? מה יש, דינה? שאלה אמא. מדוע את לא שקטה? הכל בסדר, אמא, ענתה דינה. לא, דינה, קרה משהו, הנה לא אכלת את המרק. אני לא יכולה לאכול את המרק, אין בו מלח. גם הבשר לא טעים? גם את הבשר לא אכלת, את רק משחקת עם המזלג. מה קרה, דינה? אמא, מתי הדוד והדודה יבואו מחוץ לארץ? הם נסעו שם לחורף, נכון? דינה, קיבלת מהם מכתב? דינה, את מנסה לדבר על משהו אחר. כן, אמא, אני יודעת, אבל אני לא יכולה לספר לך עכשיו. אספר לך מחר. בסדר? טוב, ביתי, בת שלי. מחר יבוא יום חדש. מחר נדבר על זה. לילה טוב. לילה טוב, אמא. דינה ישנה מעט מאוד בלילה. בבוקר קמה מוקדם והלכה למשרד. היא ישבה על יד השולחן וכתבה ביומן שלה. יום שלישי, 6 באפריל. מה אכתוב היום? אני לא יכולה לכתוב. כל הזמן אני חושבת, מדוע דן אמר למתן עוד לא, כאשר מתן שאל אותו אם אנחנו נשואים. נכנס דן. בוקר טוב, דינה. ראי איזה יום יפה. השמיים כחולים. דינה שאלה את דן, מדוע אתה כל כך עליז היום? מיד אספר לך. אבל קודם אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה, דן. את מסכימה לקבל ממני מתנה קטנה, דינה? ממך אני מסכימה לקבל מתנה, אבל מתנה קטנה. דן הוציא חבילה קטנה בצבע צהוב. הוא פתח את החבילה. מה זה, דן? טבעת? מה פתאום טבעת? דינה, דן כבר לא צחק, הוא דיבר בשקט, את מסכימה להיות אשתי? לדינה היו דמעות בעיניים. כן, דן, היא אמרה בשקט, כן, יקירי. עמוד 179. الفرح في عائلة גנור. השמחה גם במשפחת גנור. שבוע לפני חג הפסח. דפנה ויגאל רצו להזמין את כל ידידיהם לסדר פסח. דוד מתן אמר, זה יפה דפנה, יבואו, יראו וישמחו. דפנה אמרה, מה יראו? שאנחנו עושים רק סדר פסח אחד? מדוע? מפני שפה היהודים עושים שני סדרים, לא רק סדר פסח אחד. נכון, אמר מתן, הם יבואו וישמחו איתנו בליל סדר אחד. אחר כך יעשו סדר פסח שני בבית שלהם. בחדר הילדים השמחה הייתה גדולה. שירה רצה, עינת עמדה על השולחן, ועמית צעק, שקט, שקט, אתם רוצים שאשיר שיר חדש? שאלה עינת, איזה שיר תשירי? היא תלבש פיג'מת משי כשהיא תבוא. אני לא יודעת את השיר הזה. את תשירי קודם ואנחנו נלמד ממך. בסדר, אמרה עינת ושרה. היא תלבש פיג'מת משי כשהיא תבוא. הילדים שרו יחד. יופי, אמר עמית, יש לשיר הזה עוד מילים? כן, אמרה עינת, היא תשתה חלב עם וויסקי כשהיא תבוא. עמית אמר, המילים האלה לא כל כך יפות. יש לך מילים אחרות? שאלה עינת. כן, אמר עמית, אני חושב שיותר יפה לשיר היא תגור בירושלים כשהיא תבוא, כשהיא תבוא. דפנה פתחה את הדלת של חדר הילדים ואמרה, שמש בשמיים, מתי כבר תקומו? מתי תתלבשו? מהר, אחת, שתיים, שלוש, וסגרה את הדלת. מה את רוצה מהם? שאל יגאל. באמת, מה אני רוצה מהם? ענתה דפנה וכעסה. אני רואה שאת באמת יהודיה טובה. את עונה על שאלה בשאלה אחרת. ומדוע לא לענות בשאלה? ענתה דפנה. כמו שלום עליכם, אמר מתן, וכולם צחקו. מילים שלמדנו. שקט, שקטה. הדئ. בכלל. قط اطلاقا. מלח. ملح. שיחק. لعب. חורף. شتاء. لخورف. لي الشتاء. نساء. حاول. تبعت. خاتم. ماشي. حرير. رئي. انظري. هوتسي. اخرج. خفيلة. طرد. تهوف. اصفر. يكيري. عزيزي. سمخة. فرح. סדר פסח. חפלת עיד אל-פסח. מילה, מילים. כלימה, כלימת. לבן. אביד. חום. בוני. التراكيب. תוחרק علامات الضمائر. א', ת', י', נ', في تصريف مضارع الأفعال ذات المقطع الواحد بحركة الكماتس أبو أغور أشير تبو تغور تشير يبو يغور يشير نبو نغور نشير تصريف من أني ممني التعابير الطلب من لبكش مي للشتاء لخورف لشنا لماذا بالذات ما بتقوم الرد بسؤال لأنوت بشألة עמוד 186 יחידה 23 מתן יذهب الى شاطئ البحر מתן הולך לשפת הים ערב פסח אתמול יגאל קיבל יום חופשה הוא רצה לעזור לדפנה כולם עבדו הילדים ניקו את הבית יגאל קנה מצות ויין בשביל הסדר. הוא גם הביא פירות, ירקות ובשר. דפנה בישלה את האוכל לסדר פסח. היום קמו כולם מוקדם. מתן רצה ללכת עם הילדים לשפת הים. בלי הילדים יהיה לדפנה יותר קל לגמור את העבודה. אבל הילדים עוד לא קמו. מתן ודפנה נכנסו לחדר הילדים. מתן אמר בקול רם, בוקר טוב ילדים. הילדים לא התעוררו. מתן, אתה יודע את השיר קוקוריקו? שאלה דפנה. כן, אמר מתן. את רוצה שאשיר אותו? כן, שיר אותו. מתן שר בקול חזק מאוד. קום עמית חביב, די כבר, די לישון. אתה צריך לקום צלצל כבר השעון. דפנה צחקה ושרה יחד עם מתן, קוקוריקו ריקו. התרנגול קרא, קומו קומו קומו, לכו לעבודה. הילדים התעוררו וקמו מן המיטה. רק שירה הקטנה עוד ישנה. דפנה עמדה על יד המיטה שלה ושרה בשקט, קומי ילדתי, די, מספיק לישון, קומי, התרחצי, איכלי בתיאבון. שירה התעוררה. עכשיו הילדים שרו יחד עם מתן ודפנה, קומו, קומו, קומו, די, מספיק לישון, קומו, קומו, קומו, צלצל כבר השעון. הילדים קמו מן המיטה. הם התרחצו, התלבשו ואכלו ארוחת בוקר. דפנה הכינה בשבילם כסף ואוכל. כאשר הילדים היו מוכנים, היא אמרה להם, עמית, קח את הכסף, שירה, שימי את האוכל בתיק, עינת, קחי את התיק. בסדר, שלום אמא, מתי תבואו? נבוא בצהריים. السفر في الباص نسئم باوتوبوس متان والילדים عمدوا بتخانه وخيكوا لاوتوبوس بايزه اوتوبوس نسئم سال متان ات اميت انا خوشب شنسئم بمصبر 8 برج ده هيجيا اوتوبوس مصبر 8 متان كنا 4 كرتيسيم هو نتان لنهاج كسف وكيبل عودف מתן אמר לנהג, אנחנו נוסעים לשפת הים, באיזו תחנה עלינו לרדת? יהיה בסדר אדוני, אמר הנהג. ילדים, יש לכם מקום לשבת? שאל מתן. כן, אמרה שירה, יש פה מקום פנוי. אנחנו צריכים יותר ממקום אחד, אנחנו 4. הנה, אמר עמית, יש פה 2 מקומות פנויים, שבו בבקשה, אני אעמוד. איזה ג'נטלמן, אמרה עינת. עמוד 189. על שפת הים. אחרי נסיעה ארוכה, ירדו מתן והילדים מן האוטובוס. הם באו אל שפת הים. הילדים התרחצו בים ושיחקו עד הצהריים. בצהריים התלבשו והלכו הביתה. מילים שלמדנו. ניקה. נזפה. פירות. פוואקה. ירקות. חדרוות. מצה. פטירה. חובז עיד אל-פסח. ליל סדר. חפלת עיד אל-פסח. חזק. קווי. שפת ים. שאטי אל-בחר. תרנגול. דיק. לכו. אדהבו. תחנה. מוקף. מחטה. חכה. אינתדר. לרדת. נזול. נהג. סאיק. עודף. אלבאקי. פורטה. שבו. אג'לסו. ארוך. ארוכה. טוויל. טווילה. פנוי. חלן. בחוץ. في الخارج. בפנים. في الداخل. ייתן. يعطي. צבע. صبغ. נייר. ورق. עמוד 190. التراكيب. يصاغ الأمر في وزني بعال وبعيل عادة على النحو التالي. تحذف من المخاطب المضارع علامة الضمير تاف وما يتبقى هو صيغة الأمر تاكوم كوم تاكومي كومي إن تصريف فعل حكي نكي نسي مشابه جدا لكنا على وزن بعال كما هو وارد في وحدة 15 باستثناء الحركات فوزن بعال حركتاه بتاح زائد كماتس، في حين وزن بعيل حركتاه حريك أي كسرة زائد كماتس حكا كنا. التعابير: انتظار فلان، لخكوت ل، اعتاد على، هيا أوسي هيا هولخ، سيكون كل شيء على ما يرام، هي بسدر، أكثر من اللازم، يوتر ميداي. عمود 194 يخيدا 24. بابا لا تحزن. أبا ألتي عصوب. دان أمر لدينا: بوي نلخ لبكر את أبا שלי. טוב דן, אני רוצה להכיר אותו, אבל מה יהיה עם המשרד? אין דבר, היום חג, נסגור את המשרד יותר מוקדם. הם סגרו את המשרד ונסעו במכונית החדשה של דן. על יד הבית אמר דן לדינה: חכי רגע במכונית דינה, אלך לראות עם אבא בבית ומיד ארד אלייך. לא דן, אני לא אשב לבדי במכונית, נלך יחד, אתה מסכים? בסדר, בואי נלך יחד. אבא של דן ישב לבדו בבית וקרא ספר. שלום אבא, בבקשה להכיר, זאת דינה בלום. נעים מאוד דוקטור גורדון, אמרה דינה. אבא של דן היה עצוב, הוא היה כל היום לבדו בבית. עכשיו הוא אמר: נעים להכיר אותך גברת בלום. אבא הסתכל על דן ולא אמר כלום. דן הבין. הוא אמר: אבא, דינה ואני עומדים להתחתן. אבא של דן הסתכל על דינה. עכשיו הוא היה עוד יותר עצוב. מזל טוב, אמר אבא. מתי תתחתנו? איפה תגורו? נגור כולנו יחד. אל תהיה עצוב, אבא. לא תגור לבדך. אבא של דן שמח. טוב מאוד, ילדים. אני שמח שנגור ביחד. דינה שאלה את אבא של דן: אולי אתה מכיר את דוקטור שפירא? כן, כן, אמר אבא של דן. אני מכיר אותו. דוקטור שפירא הוא הדוד שלי, אמרה דינה. דוקטור שפירא הוא הדוד שלך? הוא אדם נחמד מאוד. הוא שר יפה. אנחנו מתפללים יחד. מה שלום דודה שרה? היא עובדת קשה מאוד, ענתה דינה. היא אישה טובה. היא אוהבת לעזור. גם את בחורה טובה מאוד, אמר אבא של דן. תודה רבה, דוקטור גורדון, אמרה דינה. אל תקראי לי דוקטור גורדון, שמי יוסף. דן אמר: אבא, אנחנו צריכים כבר ללכת. אל תלכו עוד, ביקש מהם אבא. שבו קצת איתי. אנחנו צריכים ללכת, אבל נתראה כולנו אצל משפחת גנור בסדר פסח. להתראות ילדים, חג שמח, אמר אבא. חפלו עיד אל-פסח פי עאילת גנור. סדר פסח אצל משפחת גנור. בחדר האורחים של משפחת גנור עמד שולחן ארוך. על השולחן הייתה מפה לבנה. על המפה היו נרות של חג. על הדלת היה כתוב ברוכים הבאים. הילדים היו שקטים וחביבים. הם עמדו על יד השולחן וחיכו לאורחים. רק עמית ישב. עמית, אל תשב פה, תן את המקום לאבא, אמרה דפנה. שירה, שבי על יד עינת. מתן שאל לדפנה: את חושבת שסוזן תבוא? כן, היא תבוא עם דינה ודן. גם אבא של דן יבוא יחד עם דוקטור שפירא. כולם יבואו. טוב מאוד, שמח מתן. דוד מתן, שאלה פתאום עינת, מה המספר הכחול על היד שלך? הייתי במחנה ריכוז. זה היה בגרמניה של הנאצים, אבל ברחתי משם. בשנת 1947 נסעתי באונייה, יציאת אירופה, לארץ ישראל. האנגלים לא נתנו לנו לרדת מן האונייה. זאת האונייה אקסודוס? שאל עמית. כן, עמית, איך ידעת? קראתי סיפור על האונייה הזאת ועל המעפילים. מה זה מעפיל? רצתה עינת לדעת. זה עולה שרצה לבוא לארץ, אבל האנגלים לא נתנו לו לבוא. אתה היית מעפיל? היית גם בגטו? שאלה עינת. ברגע זה באו האורחים. חג שמח, חג שמח, ברוכים הבאים. כולם ישבו על יד השולחן. היום אסור לאכול לחם. נכון, אמא? אמרה שירה הקטנה, לחם זה חמץ. נכון, אמרה דפנה. דוקטור שפירה, בבקשה לעשות קידוש. דוקטור שפירה עשה קידוש בקול נעים. אחר כך הילדים שאלו את ארבע הקושיות. דפנה הגישה את האוכל. יש היום הרבה מנות, אמר עמית. אני אוהב את ליל הסדר. כן, אני יודעת שאתה אוהב לאכול הרבה, צחקה עינת. עכשיו נשתה גם יין של ארבע הכוסות, אמר מתן. בסוף הסדר אמר דוקטור שפירה, לשנה הבאה בירושלים. דן אמר, אולי עוד השנה נהיה בירושלים. מה? מה אמרת? שאלו כולם את דן. דינה ואני עומדים להתחתן. אחרי החתונה ניסע לטיול לישראל. מזל טוב, מזל טוב, אמרו כולם לדן ודינה. דוד מתן התחיל לשיר, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. נטייה של כל בריבוי. תסריף בסיגת אל-ג'מע. כולנו. כולונה. כולכם. כולכם. כולכן. כולכונה. כולם. כולהם. כולן. כולהונה. מילים שלמדנו. עצוב. עצוב. חזין. הבין. פהימה. נתראה. סנתלאקה. מפה. מפרש. נר, נרות. שמעה. מחנה ריכוז. מועסקר اعتقال. ברח. הרבה. נמצא. יוג'ד. עולה. قادم جديد مهاجر الى اسرائيل معبيل مهاجر غير شرعي في عهد الانتداب جيتو جيتو حمص الخبز المحرم اكله في الفصح كيدوش مباركه النبيذ نساء سنرحل اونيا سفينه عمود 199 التراكيب يصاغ النهي تسيفوي شليلي بطريق بسيط حيث تضاف كلمة آل لا إلى صيغة المخاطب في المضارع آل تليخ آل تختوف تصريف الأفعال هلاخ يشاف يراد يتسا هو تصريف عادي في الحاضر والماضي ولكنه شاذ في المضارع التعابير إلى الشمال من ميتفون ل تخليدا لذكرى على اسم على شم أهلا وسهلا بروخيم هبائم لم يسمحوا لنا لو نتنو لنو يعتزمون يوشكون عمدين ل كل عام وأنتم بخير عيدا سعيدا حق سميح عمود 200 ترجيل 3 خزرة الخلكي هجوف במה אנו עושים זאת? הילדה הולכת לבית הספר ברגליים. אבא מתקן את הטלוויזיה בידיים. אמא שומעת קונצרט באוזניים. דן רץ למכונית ברגליים. דינה רואה את דן בעיניים. הילד עובד בגן בידיים. אני שומע את הטלפון באוזניים. דינה כותבת מכתב בידיים. עמוד 202. צפון. שמאל. דרום. ג'נוב. מזרח. שרק. מערב. غرب مغربي غربي وخخ צפוני דרומי מזרחי شمالي جنوبي شرقي على يدي على ايدي ملحمه حرب شؤا كارثه موزيون متحف نهايه الوجه السادس